राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम शुक्ला जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल नवमी सोमवार सन 2051 तदनुसार 15 अगस्त 1994 को प्रातः लगभग 8 बजे श्री मुरली मनोहर मैदान भिनासर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। कोई पूछे कि गीता में खास बात क्या है, भगवान के उपदेश करने का खास तात्पर्य क्या है, तो तात्पर्य जीव का कल्याण करना है। इसमें मतमतांतर नहीं है, कोई द्वैतवाद है, कोई अद्वैतवाद है, कोई विशिष्ट अद्वैतवाद है, कोई अचिंत्य भेदा भेदवाद है, कोई अणुवाद है, कोई परमाणुवाद है, कोई आरंभवाद है, कोई विकारवाद है, कोई अविवृतवाद है, ऐसे बहुत से शास्त्रों में मत है। गीता में क्या है, गीता में सीधी सरल बात जीव का कल्याण हो जाएगा, कोई वाद विवाद नहीं, खास बात। जीव कैसा ही क्यों न हो वो परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकता है। भगवद गीता के अनुसार प्राणी मात्र नहीं तो मनुष्य मात्र अपना उद्धार कर सकता है, ये बात है। किसी के लिए किंचित मात्र भी मनाई नहीं है, उसके लिए क्या बात बताई है, जो मुक्त पुरुषों के लक्षणों में खास बात, तो खूब ध्यान दें आप लोग। मेरी समझ में ये बात आई है, संत महात्मा से भी सुनी है, टीकाओं में भी देखी है, और बात भी है बड़ी अच्छी श्रेष्ठ है, समता। यही तीर्थित स्तर को ये शांग साम्य स्थितम बना। उन लोगों ने जीते हुए अभी अभी इसी संसार में संसार को जीत लिया, जिनका मन साम्य अवस्था में स्थित हो गया। कहते मन साम्यावस्था में स्थित होने से उन लोगों ने संसार को जीत लिया, क्या तात्पर्य हुआ, जिन लोगों का मन साम्यावस्था में स्थित हुआ उन लोगों ने इस जीवित अवस्था में इस संसार को जीत लिया। कहते साम्यावस्था में तो मन हुआ, और उन लोगों ने संसार को जीत लिया जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया, उन लोगों ने संसार को कैसे जीत लिया। कहते निर्दोषं हि समं ब्रह्म, ब्रह्म परमात्मा है वो निर्दोष है और सम है, उसमें कोई दोष नहीं है और सम है। तो सम है तो सम्य स्थिति तो सुत है ही, सब की सब की, कह सबकी समस्थिति होने पर भी मन में विषम अवस्था है। जब तक मन में विषम अवस्था है तब तक उसका संबंध मन के साथ है, तो वो विषमता में ही स्थित है। उसकी साम्यावस्था की पहचान ये है कि उसका मन साम्यावस्था में स्थित हो जाएगा। जब मन साम्यावस्था में स्थित हो जाएगा तो उनकी स्थिति साम्यावस्था में हो जाएगी। क्यों? कि वास्तव में स्वरूप में तो विषमता आई नहीं है, ही नहीं विषमता। विषमता आई मन में है, और जो मन की विषमता चली जाएगी तो समता की प्राप्ति स्वतः ही हो जाएगी, क्योंकि समता व्यवस्था है। अब एक बात और कहता हूं, याद आ गई, हमें जो परमात्म तत्व की प्राप्ति करना है और संसार का त्याग करना है, ये दो बात हमारे जिम्मेवारी में है। तो ये दोनों बातें स्वतः सिद्ध है। परमात्म तत्व की प्राप्ति स्वतः सिद्ध है और संसार की निवृत्ति स्वतः सिद्ध है। खूब आप ध्यान दें, संसार की शरीर की एक जाति है और इसकी निवृत्ति तो निरंतर हो रही है। हमारे से संसार का संबंध हरदम टूट रहा है, हरदम जा रहा है। कहते क्या पता? कि सबको पता है, हमारी अवस्था बदल गई, परिस्थिति बदल गई, घटना बदल गई, देश बदल गया, काल बदल गया, अवस्था बदल गई, हमारे सब बदल गया, हमारे सामने दिखता है। बच्चे थे बड़े हो गए, निर्धन थे धनी हो गए, धनी थे निर्धन हो गए, बड़े सम्मान के पात्र थे अपमान के पात्र हो गए, बड़े साधारण थे बड़े आदमी हो गए। देखते देखते इनमें परिवर्तन हो गया, बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है। खूब अनुभव करे, बड़ी मार्मिक बात है कि आप मान के अपमान को भेद समझते हैं, आदर का निरादर का भेद आप समझते हैं, निंदा स्तुति का भेद समझते हैं, अर्थात भाव और अभाव को जानते हैं। ये गुण है, ये अवगुण है, ये अच्छा है, ये मंदा है, ये है ये नहीं है, इन दोनों विरोधियों को, द्वंद्वों को आप समझते हैं। ये द्वंद्व है, सबके भाव अभाव को समझते हैं। अवस्थाओं को भी, जागृत हुई, स्वप्न हुई, सुषुप्ति हुई, तो जागृत में स्वप्न सुषुप्ति नहीं है, स्वप्न में जागृत और सुषुप्ति नहीं है, सुषुप्ति में जागृत स्वप्न नहीं है, तो इन चीजों के भाव को और अभाव को हम जानते हैं। धनवान धनवान है उसे निर्धनता नहीं है, निर्धनता उसे धनवान नहीं हो, ऐसे दोनों के भाव अभाव को जानते हैं। मन और बुद्धि के भी भाव और अभाव को जानते हैं, और जो मैपन है इसके भी भाव और अभाव को आप जानते हैं। अपने भाव को जानते हैं, अपने अभाव को कोई नहीं जानता है। थोड़ी गहरी बात है, ध्यान दो, मैं कभी हूं और कभी मैं नहीं हूं ऐसा नहीं अनुभव होता है। अवस्था अभी धनवत्ता है निर्धनता है, ये बात है, मैं जागृत हूं स्वप्न नहीं हूं ऐसी बात तो है, पर मैं कभी नहीं हूं इसका अनुभव नहीं होता है। उसमें मैपन के अभाव का अनुभव होता है, बन अपनी जो मैपन की सत्ता है इसके अभाव का अनुभव किसी को नहीं है। तो जो किसी को अभाव का अनुभव नहीं है उसी तत्व को ही प्राप्त करना है, और जिस बात का भाव और अभाव अनुभव है उसका ही त्याग करना है। इतना ही काम परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए, जिनका अभाव होता है उनसे अपने को असंग रखना है, और जिसका कभी अभाव नहीं होता उसमें स्थित रहना है। बस खास बात है। तो जो कभी अभाव नहीं होता वो ही सम है, जिस क्षमता को प्राप्त करना है, जिसे कभी अभाव नहीं होता उस समय, और जिसका अभाव हो जाता है वो रहने वाला नहीं है। नाश तो विद्यते भाव, असत का भाव विद्यमान नहीं है, और सतः अभाव न विद्यते, सत का अभाव विद्यमान नहीं है, है वो है ही है। सब कहा संतों ने कि है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देख ये है सो दिखे ना है, क्योंकि देखने की शक्ति नहीं की जाए, देखने की शक्ति नहीं की अंश नहीं का ये उसको देखता है। जैसे आंख रूप को देखती है शब्द को नहीं पकड़ती, कान शब्द को पकड़ते हैं रूप को नहीं पकड़ते, ऐसे हमारा जो अंतःकरण है दृष्टि इंद्रिया है ये सब वो नहीं से ही पैदा हुए हैं, नहीं में ही जा रहे हैं, नहीं कोई पकड़ रहे हैं, एक गुना गुणे इनमें ही बरत रहे हैं जब, तो इनके अभाव का अनुभव है, और जो तत्व है उसके भाव का अनुभव है, उसका अभाव कभी नहीं देखने में आता है। तो जो भाव है वो तो है सम, और जिसका अभाव होता है वो है विषम। विषम से असंग होकर समता में स्थित रहना है, ये है तत्व ज्ञान। और समता में स्थित रहकर विषमता में स्थित रहना है, ये अज्ञान। सीधी बात, इतनी जो बात है, संसार सब विषम है और परमात्म तत्व सम है, इसलिए कहा कि यह तेजत सर्ग, संसार को उन लोगों ने जीत लिया, ये सांग साम्य स्थित माना, ये सांग मन साम्य स्थित, साम्यावस्था में स्थित हो गया मन। तो ये मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, मन ही नाखे नारगीर, मन ही उतारे पार, ये मन है वो विषम है, बस ये ही बंधन है। मन में विषमता रहे, विषमता न रहे क्षमता रहे। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्य स्थिति स्मृचैव सुपाकेश पंडिता समदर्शी न समवर्ती नहीं, समवर्ती नहीं समदर्शी न, वे पंडित है जो सम देखते हैं, सब में परमात्मा को सम देख। ये समता ऐसी है सब दृष्टियों से समता है, पांच भौतिक दृष्टि देखी जाए, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा, तो शरीरा में ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश है, ये इनसे शरीर सब है, तो ये पांच भूत सम है सब में, वृक्ष हो देवता हो मनुष्य हो पशु हो पक्षी हो, सब में एक समान है। इन तत्वों में विषमता होती है, पर विषमता होती है पांचों है इसमें। जैसे हम लोगों के शरीर इसमें पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, वरुण देश के जो देवता है उन देवताओं में जल की प्रधानता है, और इंद्र आदि जो देवता है उनमें तेज तत्व की प्रधानता है, परंतु पांचों तत्व है, पृथ्वी तत्व की प्रधानता पांचों है, तो ये पांचों तत्व समान रीति से है। ऐसे ही परमात्मा व्यापक है, वो समान रीति से सब में है, और आपका जो स्वरूप है वो समान रीति से उसके साथ अभिन्न है। अब जो विषम है संसार, उसके साथ लगी इंद्रियां, इंद्रियों के साथ लगा अंतःकरण, तो अंतःकरण में विषमता आ गई, विषमता का साथ करने से कोई ठीक है कोई बेठीक है, कोई अनुकूल है कोई प्रतिकूल है, कोई शुद्ध है कोई अशुद्ध है, ऐसे सब में प्रतिकूलता में अनुकूलता में द्वंद्व में फंसा हुआ। इस वास्ते ज्ञेय सा नित्य सन्यासी, उसको नित्य सन्यासी जानना चाहिए, यो न दृष्टि न कांक्षति, न द्वेष करता न इच्छा करता है, क्यों? कि निर्द्वंद हो महाभाव सुगम बंधा तो मुझे थे। जो निर्द्वंद हो जाता है सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है, न हर्ष होता है न शोक होता है, न राजी होता है न नाराजी होती है, न सुखी होता है न दुखी होता है। और निर्द्वंद हो जाता है सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है, उसको मुक्ति के लिए कोई उद्योग करना नहीं पड़ता। सुखम सुखम बंधा प्रमुचते, सुखम यथाशा तथा विमुच्यते, सुखम विमुच्यते, ये सुख क्रिया विशेषण है, सुख पूर्ण मुक्त हो जाता है। क्यों? के निर्दोष संग समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है। जिसका मन निर्दोष और सम हो गया तो उसमें ब्रह्म की स्थिति होगी स्वतः स्वाभाविक। जो स्वाभाविक स्थिति है समता में, उसका अनुभव हो जाता है। तो इस समता को प्राप्त करना है, ये गीता का खास उद्देश्य है। भक्तों के लक्षणों में भी समता आती है, गुणातीत के लक्षणों में भी समता आती है, योगी के लक्षणों में भी समता आती है, मुक्त पुरुषों के लक्षणों में भी समता आती है। एक समता आ गई और लक्षण आवे न आवे कुछ परवाह मत करो, सब लक्षण आ जाएंगे। और सब लक्षण आ गए समता नहीं आई तो गीता उसको मुक्त ऐसा सर्टिफिकेट नहीं देती, क्योंकि निर्दोष है। तो एक बात बताई कि जो भाव और अभाव दोनों का अनुभव होता है उसका अभाव है, भाव अभाव दोनों देखते हैं, और जिसका अभाव नहीं है वो भाव रूप से है, ये बात बताई। अब प्राप्त क्या करना है? जो नित्य प्राप्त है उसको प्राप्त करना है, नित्य जो अप्राप्त है उसको अप्राप्त करना है जो करना है जैसे है वैसे के वैसे स्थित होना है, इसका नाम है ज्ञान। और है और तरह के देखते हैं और तरह, इसका नाम है अज्ञान। तो सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है, वो सबको प्राप्त है, और संसार किसी को प्राप्त नहीं है। अब तक संसार किसी को प्राप्त नहीं हुआ और नहीं होगा कभी, ये बात नहीं दी थी, बुजुर्ग सच्ची है। प्राप्त कहाँ हुआ? बालक बना कहते थे मैं बालक हूँ, अब आप अपने को बालक नहीं कहते। तो बालक बना गया, जवानी गई, वृद्धावस्था गई, जीवन अवस्था गई, सब अवस्था गई, जो जाती है मिटती है मिटती मिटती है निरंतर। तो ये मिलता किसको? मिला वो जो जावे नहीं, जाता है वो, मिला कहाँ है? वो पास में होकर निकल गया, इतना बात हुई बस। मिला तो नहीं, मिले तो सदा साथ में रहे। तो संसार किसी के साथ में कभी नहीं रहा, कभी नहीं रहा, कभी नहीं रहा, और कभी नहीं रहता है, कभी नहीं रहता है, और कभी नहीं रहेगा, और कभी न रहने का कभी संभावना नहीं है। कभी रह जाए, कभी रात साथ रह सकता ही नहीं, और परमात्मा दूर हो सकते ही नहीं। परमात्मा सर्व सामर्थ्य है, पर हमारे से अलग हो जाए ये सामर्थ्य भगवान में भी नहीं है, परमात्मा में सामर्थ्य नहीं है, कैसे रह जाए? जो नित्य निरंतर समर्थ रहता है, समर्थ है वो है, वो तो प्राप्त करना है। नित्य जो निवृत्त हो रहा है उसकी निवृत्ति करना है, जिसकी निवृत्ति करना है वो आप से आप निवृत्त हो रहा है, या जिसको प्राप्त करना है वो आप से आप प्राप्त है। है सब में है। स्थूल रीति से देखा जाए कि मनुष्य है, ये पशु है, कि ये पक्ष है, कि ये जड़ है, ये चेतन है, ये स्थावर है, कि जंगम है, है सब में है सब। वो है पहले था तो उसको पहले था जो कह देंगे, अगर होगा ऐसा कह देंगे, और हुई तो सत्ता ही होना पड़ी हुआ ना, पहले ऐसी बात थी तो वो सत्ता, अगर होगा वो सत्ता, अभी है वो सत्ता। तो ये सत्ता के काल को लेकर भेद कर लेते हैं, अगर पहले अभी पीछे भेद न कर तो है अपना ही तो रहेगा, है अपना स्वतः है, ना देश है, ना काल है, ना वस्तु है, ना व्यक्ति है, ना परिस्थिति है, ना घटना है, ना क्रिया है, तो है जो का जो ही है, उसमें स्थित होना है, उसमें स्थिति स्वतः है सबकी। और निवृत्त के संसार से, तो संसार नित्य निरंतर निवृत्त हो रहा है, कभी एक क्षण भी आपके साथ संसार रहा नहीं, रहेगा नहीं, रह सकेगा ही नहीं, सामर्थ्य नहीं। जैसे परमात्मा ने अपने से अलग होने की सामर्थ्य नहीं है, ऐसे संसार के रहने की सामर्थ्य नहीं है, यही नहीं सोता। प्रत्येक क्षण निवृत्त हो रहा है मनुष्य, ये तो समझते हैं, जन्म जा मर जाता, जन्म जाता मर जाता, ये तो जानते हैं, ये स्थूल रीति से। और सूक्ष्म रीति से एक क्षण भी नहीं टिकता संसार, एक क्षण भी। इस अंगुली को दो बार कोई नहीं देख सकता, पहले देखे उससे बदल गई, दूसरी क्षण में बदल गई। बदलने बदलने का प्रवाह है, उसको देखते हैं। जैसे पंख का प्रवाह घूमना है, चक्कर दिखता है, चक्कर है नहीं, अलग अलग ताड़ी है, पर वो तेजी से अंदर चक्कर दिखता है। ऐसे संसार तेजी से बदलता है, इस बार चक्कर की तरह दिखता है, दिखता है नहीं है तो रहे पे, ज्यादा नहीं जाता है तो है कहाँ, और ज्यादा तो किसी एक वर्ष में, एक दिन में, एक घंटा में, एक मिनट में थोड़ी, हर दिन जाना ही जाना, जाना ही जाना प्रवाह रूप से। नरूपमस्य तथोपलभ्यते, इसका रूप जैसा देखना होता था न उपलब्ध थे, वैसा प्राप्त नहीं होता है, जा रहा है हरदम जा रहा है। और परमात्मा हरदम रह रहे हैं, तुम आप हरदम रह रहे हो, और संसार हरदम जा रहा है, हरदम जा रहा है, हरदम जा रहा है, प्रत्यक्ष बात है। मैंने दृष्टांत दिया था धन का, के 50 वर्ष धनवान रहना है उसको, तो एक वर्ष हुआ तो 49 वर्ष ही है, और 25 वर्ष वो धनवान रहा तो 25 वर्ष ही और धनवान रहेगा, फिर धनवान नहीं रहेगा। तो धनवान बना जा रहा है ना, अरे भाई सत्संग अपने होगा होगा होगा, फिर हो रहा फिर हो गया, ये जा रहा है, एकदम प्रवाह है संसार का, बह रहा है। और प्रवाह को जानने वाला वो नहीं बह रहा है, वो रह रहा है। वो अगर न रहे तो प्रवाह को जाने कौन, प्रवाह को तो प्रवाह जानता नहीं। प्रवाह में नहीं बहने वाला है वो ही बहने के प्रभाव को जानता है, नहीं तो प्रवाह को कैसे जाने। तो वो जो रह रहा है वो है सम, बस उस सम में स्थिति होना, यही गीता का उद्देश्य है। ज्ञान योग से चलो, कर्म योग से चलो, भक्ति योग से चलो, और नए योग, मंत्र योग, राजयोग के ऐसे योग है, किसी से ही चलो, वास्तव में उस समता में आना है। इस वास्ते ये साम मन साम्य स्थितम तई है सर्ग जीता, उन लोगों ने यहाँ जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया। क्यों निर्दोष अंग सम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है, जिसका अंतःकरण निर्दोष और सम हो गया उसने यही जीत लिया। तो निर्दोष अंतःकरण हो गया उसने संसार को जीत लिया, और संसार में जिसको जीत लिया उसका अंतःकरण सम हो गया, दोनों में कोई गलत एक बात हो जाएगी। इस बात की गीता ने दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुख के संयोग का वियोग का नाम योग बताया भगवान ने, और समत्वम योग उचित समता को योग बताया। दुख संयोग वियोग संसार का वियोग, दुखादय प्रशासन का योग उसको योग कहते हैं, और समत्वम समता में स्थित हो गया, योग हो गया। तो संसार का वियोग करो तो योग में स्थिति हो जाएगी, समता में, समता में स्थिति कर लो तो विषमता का वियोग हो जाएगा। जिस गैस लोग सुगम पड़े वो कर खुशिया खुश जाए, समता में स्थित हो जाओ विषमता का त्याग हो जाएगा, विषमता का त्याग कर दो समता में स्थिति हो जाएगी। श्रुत ये अलग अलग अपनी प्रकृति है, प्रकृति के अनुसार ये ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग इसको कहते हैं। ज्ञान योग क्या है, विवेक के द्वारा ठीक समझ कर असत का त्याग, सत में स्थित हो जाए ज्ञान योग हो गया। और कर्म योग क्या हुआ, कर्म योग जो क्रिया है उस क्रिया में जाते जाते क्रिया और पदार्थों से अलग हुआ, इसकी आसक्ति छोटी योग क्षमता में स्थिति हो गई। भक्ति योग क्या हुआ कि भगवान को एक पकड़ लिया और संसार को सब छोड़ दिया, भक्ति योग हो गया, क्षमता आ गई सब क्षमता। पहुंचे पहुंचे एक मत अन पहुंचे मत और, संत दास घड़िया लटकी धुरे एक ही ठोड़, पहुंचे में एक जगह जाएगी तू कहां जाएगी, ये तेरे तस्तर को ये सांग साम्य स्थित माना। राग द्वेष हानिकर शोक ठीक और बेठीक ये है द्वंद्व। द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञे, सुख दुख संज्ञक द्वंद्वों से रहित होते हैं वे परमात्मा सिद्ध होते हैं। गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अभ्यंतर अभ्यम पदम गच्छन्ति, अविनाशी पद को प्राप्त हो जाते हैं। विनाशी में कौन के विषमता वाले, तो विषमता का त्याग करना ये खास काम है गीता का। राग द्वेष हर्ष शोक काम क्रोध लोभ मोह इनका त्याग करना है। क्यों करना है अब एक बात बता मैं, ये वास्तव में मनुष्य ने खुद ने किया है, इस वास्ते इसके त्याग की इस पर जिम्मेवारी है। अगर ये नहीं करता तो इस पर जिम्मेवारी कुछ थी नहीं, ठहजों का नहीं होता, कोई अर्थ नहीं था। कैसे करी है विषमता, तब एक बता मैं खूब ध्यान दे सुने। एक तो संसार की रचना परमात्मा ने की है और एक रचना जीव ने की है। परमात्मा ने रचना क्या की है, ये जो शरीर बनता है ना ये परमात्मा बनाते हैं, हम नहीं बनाते। इसमें दखल करना महान पाप है, शरीर में दखल करना, हिंसा करना, पाप करना, गृह वगैरह, ये इसमें दखल नहीं करना। ये संसार के बनाए हुआ संसार परमात्मा का, इसमें दखल नहीं करना, परमात्मा का बनाया हुआ। तो जीव का बनाया हुआ क्या है दोनों देखना ठीक तरह से, आप ख्याल करें तो बहुत ठीक समझ में, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ये जो शरीर है ना मैं स्त्री पुरुष का शरीर है, तो ये शरीर परमात्मा का बनाया हुआ है, अपना बनाया हुआ नहीं है। अपना बनाया हुआ संसार और है, परमात्मा का बनाया हुआ और है। ये पांच भौतिक सृष्टि बनती है सब, मनुष्य देवता पशु पक्षी आदि परमात्मा का बनाए हुए। जीव का बनाया हुआ क्या है, ये मेरा और ये तेरा, ये जीव का बनाया हुआ, ये मेरा ये तेरा, इसमें विषमता होती है। जीव का बनाया हुआ एक स्त्री का शरीर है, उस शरीर को कोई कहता है मां है, दूसरा कहते हैं बेटी है, तीसरा कहते हैं स्त्री है, चौथा कहते हैं बहन है। क्या स्त्री चार तरह की है, उस ईश्वर की बनाई हुई एक है। माँ हमारी बनाई हुई, बहन हमारी बनाई हुई, बेटी हमारी बनाई हुई, स्त्री में हमारी बनाई हुई। ये जो भाव बनाया है ना ये जीव का बनाया हुआ है। स्त्रियां दस पांच दस खड़ी हो कहते स्त्रियां सब कहेंगे, पुरुष खड़े पुरुष कहेंगे, चार पुरुष है चार स्त्रियां खड़ी है, इसमें कोई कह दे कि किस की स्त्री कौन सी है तो हरेक बता नहीं सकता। वो कह दे मेरी स्त्री, कुछ कह देगा हमारा तुम्हारी स्त्री, हम कह देंगे सुन करके, पर ऐसे ही बताओ कि ये चार पुरुष है चार स्त्रियां, एक एक की स्त्री है, एक एक का पुरुष है, ये आप बता सकते हो कि भाई हमारे को कह दो फिर हम कह देंगे। तो तुम्हारा बनाया हमारे क्या हमने किसको बनाया, और मारवाड़ी आपने किसको थुतकार रखा है बता, हम क्या बता, तो ये मेरी है अब मान लिया हम क्या जाना तुम्हारा, जो थुतकार रहेगा वो तुम्हारी, अगर तुम्हारी थुतकारी हुई है हमारी की रहेगी, जिस बात बता दो हमारी है हम कह देंगे तुम्हारी। तो ये सृष्टि बनाई हुई है जीव की है, और इसी में पक्षपात होता है, इसी में बंधन होता है, इसी में राग होता है, इसी में द्वेष होता है, इसमें ठीक होता है, इसमें बेठीक होता है, ये हमारा है ये हमारा नहीं है, ये सब जीव का बनाया हुआ है, ईश्वर का बनाया हुआ नहीं है। आपको तो माँ तो ईश्वर की बनाई हुई है, माँ है ये जीव की बनाई हुई है, ईश्वर की बनाई हुई हम मानते हैं ठीक है, माँ से हम पैदा हुए तो हमारी माँ हो गई, पर हमारी माँ है ये किसी को याद है, कोई भाई बहन माई का लाल बतावे कि मैं माँ को जानता हूँ, झूठी बात है, मानता है जानता नहीं है, है किसी को याद मैं मेरी माँ मैं ऐसे जन्मा हूँ, किसी को याद नहीं है, मानता है, माँ कह देती है, बाप कह देता है, और लोग कह देते तुम्हारी माँ है, ये माना हुआ है जीव का खुद का। जन्म तो देते हैं भगवान, मन मानता है जीव खुद अपने माना हुआ है, ये संसार अपना माना हुआ है। अपना माना हुआ विश्वास तो हटाने की जिम्मेवारी हमारे पर है। अगर हमारा माना हुआ ना होता तो हमारे मुक्ति करने हमारी जिम्मेवारी होती ही नहीं। भगवान के क्रिय में हमारी जिम्मेवारी थोड़ी है, उसमें जिम्मेवारी करते हैं तो ये पाप करते हैं। हमारी बनाई हुई है, उसको हमें बचाना है, हमारी नहीं है, भगवान की है। तो समता हो जाएगी सब भाई, विद्या बने संपन्न ब्राह्मण एकदम परमात्मा के जो समो समो हम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय। भगवान कहते हैं सब प्राणियों में सम हूं, सब में बरोबर, सब पर मोरी बराबरी दया, सब पर मेरी दया बरोबर है, सबके वो दया बरोबर है। अब जो दया को पकड़ लेता है वो लाभ ले लेता है, नहीं पकड़ता है नहीं करता। वर्षा समान ही बरसती है, सन्मुख हो जाता है, संसार आ जाता है, सन्मुख नहीं होता नहीं होता। भले जोर से नाड़ा पड़ता हो, परनाल पड़ती हो, घड़ा उल्टा रख दो, सूखा रह जाएगा। तो ये सन्मुख होना न होना ये जीव का काम है, ईश्वर का नहीं है। ईश्वर तो सबके सन्मुख, कभी किसी से विमुख हुए ही नहीं, कभी हो गए ही नहीं, कभी हो सकते ही नहीं। सामर्थ्य नहीं भगवान के किसी से विमुख हो जाए। अगर विमुख हो जाए तो वो ईश्वर एक और हो जाएगा, दो ईश्वर हो जाएंगे, ईश्वर की आफत आ जाएगी। तो सब में सबो हम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय। न मेरे कोई द्वेष बैर का विषय है, न प्रेम का विषय है, समो हम सर्वभूतेषु सब परमान समान है। बस उस समता में स्थित हो गए आप मुक्त हो गए, और अपने विषमता में उलझे रहे तो बंधे रहे। द्वैत अद्वैत सब परमात्मा की प्राप्ति के लिए संतों ने संप्रदाय बनाई। अब उसमें लड़ पड़े आप तो लड़ने की जगह घनी है, धन है, जमीन है, कई चीजें लड़ने की है। अब इस बार लड़ाई शुरू कर दी द्वैत अद्वैत में, क्या दूसरी की लड़ाई मिलती नहीं, इतनी महंगी है, ये घर तो डाकर नहीं टाला है। अच्छा थोड़ा बहुत भाई आप द्वैत में चलो, हम द्वैत में चले, अद्वैत में चले, कोई किसी में भी चलो, ये सब साधन है, लड़ाई नहीं है इसमें। जिसमें जिसमें चलो उसमें पूरा कर लो, पूरा अंत में एक हो जाएगा। पहुंचे पहुंचे एक मत, अंत पहुंचे मत और। संतदास घड़ी अलट की ढूरे एक ही और, घड़ी अलग अलग हो गई, माला की माला होती नारी, अलग अलग भर भर करी चलती चलती चलती ढूंढती एक जगह ही है, और है नारी ने सब अलग अलग। ऐसे ये मत मतांतर अलग अलग है, संतादों में तत्व एक हो जाएगा, एक में मिलेगा। तो उसमें हमें पहुंचना है। तो गीता वहां कहती है, गीता ये आग्रह नहीं करती, वाद विवाद नहीं करती, निंदा स्तुति नहीं करती, काट छांट नहीं करती। काट छांट करती है तो तुम जो विपरीत धारणा तुमने बना ली है उसका निषेध करती है। क्यों फंसते हो? निर्मोह निरहंकार स शांति मत की स्थिति, कर्मयोग से भी निर्मोह निरहंकार स शांति मत की स्थिति, और भक्ति योग से निर्मोह निरहंकार सम दुख सुख क्षमे, और ज्ञान योग से अहंकारम बलम धर्मम कामम क्रोधम परिक्रम विमुच निर्मम शांतो ब्रह्म हो जाएगा। ये मेरा तेरा ये बनाया हुआ मनुष्य का है, आप बता नहीं सकते। किसी का धन पड़ा है किसका है मेरे को पता नहीं, कहते मेरा है, हम कहते हाँ तेरा है, हम हमें खा देते हैं, पता नहीं लगता है किसी कौन सी चीज है। ये आपकी बनाई ईश्वर की बनाई तो प्रत्येक दी, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये जड़ है, ये चेतन है, ये स्थावर है, ये जंगम है, ये तो दिखता है बरोबर। अब आपकी बनाई हुई आपकी है, वो ही आपके बंधन है। आपकी बनाई हुई आप छोड़ दो, मुक्ति स्वतः सिद्ध है। भगवान की बनाई हुई सृष्टि आपके मुक्ति में सहायक है, बाधक नहीं है। आपकी सृष्टि आपके बाधक है, आपकी बनाई हुई आपकी मुक्ति देने वाली। कितनी सीधी सरल बात है, सब भगवान के हैं। भगवान के नाते देखा जाए तो सब भगवान के हैं, पांच भौतिक दृष्टि देखा तो सब पांच भौतिक चीज है और हमारा नहीं है तो हमारा कुछ भी नहीं, ना शरीर है ना मन है ना बुद्धि है ना इंद्रियां, कुछ भी हमारी नहीं है। अब परमात्मा है तो सबके सभी परमात्मा के हैं और सब में है तो सभी में परमात्मा है और सभी परमात्मा है, सभी परमात्मा है, सब जगह ईश्वर रूप है, सभी ईश्वर का ही रूप है। ये सब ये मैं तू ये सब भगवान का रूप है। मैं और मोर तोड़ते ही माया जी बस की ने जीव ने खाया, मैं मेरा तो तेरा ये बार जीव है, इसे बंधन में पड़ गया। भगवान का है अब सेवा करो। संसार दुखालय है और संसार भगवान का स्वरूप है तो दोनों कैसे हैं? दुखालय तो भगवान का स्वरूप कैसे है, भगवान का स्वरूप दुखालय कैसे है? क्या लेना चाहता है तो भयंकर दुख रूप है संसार, और सेवा करना चाहे तो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। अब लेने की खाओ खाओ खाओ और डाकू चलो है और डाकू चलो छोड़ो, इसे बंधन है, ये डाकू चलो छोड़ो निहाल हो जाओगे। अपने दे दिया भगवान को, दे दिया सब, सेवा कर दी, मौत हो जाएगी, अर्थ हो जाएगा। पहले अपने घर से करो शुरू, फिर सब जगह हो जाएगा। शुरुआत करता है तो खा खा खा खा आई बोलता है, फिर सब सब ठीक हो जाएगा। वर्णमाला तो सबकी सेवा करना शुरू कर दो, तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से अधिकार से सेवा करना शुरू कर दो। सेवा ही करते करते सेवा ही करते सेवा सेवा इसकी कर दो, मन की सेवा कर दो, बुद्धि की सेवा कर दो, अहम की सेवा कर दो, शरीर की सेवा कर दो, सेवा सेवा करते करते आप है जो हो जाओ। सीधी बात जो तत्व है वही स्थिति सुधे हो जाएगी। और असत का त्याग करो तो असत का त्याग कर देगा तो सत में स्थिति हो जाएगी, सत में स्थित हो जाओ तो असत का त्याग हो जाएगा, और संसार में आशक राग हो जाएगा, बंधन हो जाएगा। तो क्रिया द्वारा सेवा करो तो कर्म योग हो जाएगा, विवेक द्वारा अध्यंता का त्याग करो तो ज्ञान योग हो जाएगा, और भगवान मेरे त्याग करो तो भक्ति योग हो जाएगा, और संसार समुद्र को तो जन्म मरण योग हो जाएगा। जन्म और मरो, जन्म और मरो, जन्म मरो, सदा हो जाएगा। जैसे आपकी मर्जी चाहे तो ले लो, स्वतंत्रता है सब कोई, तो सबकी सेवा करो, उनसे सेवा चाहो मत। सेवा लेने में इतना दोष नहीं जितना सेवा चाहने में दोष है। लेना तो पड़ता ही है, कोई राजा महाराजा धनी कहीं कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जो दूसरे से सेवा न ले, लेना ही पड़ता है। कितना ही धनी हो, कितना ही विरक्त हो, कितना ही त्यागी हो, अन्न तो लेगा कि नहीं, बिल्कुल छाया में ही रहेगा, तो लेना पड़ता है। पर लेने की इच्छा बांधती है, लेना बांधता नहीं है। सब देते हैं परस्परम भाव यंत्र, एक को देने की इच्छा हो जाए तो मुक्त हो जाएंगे। सीधी बात है, सरल बात है। दो आदमी को बैठा दिए, कल्पना करो एक दो आदमी को बैठाया और दोनों को भोजन करना था और भोजन सामग्री सामने रख दी, भोजन सामग्री सामने रख दी। अब भोजन करना है, किया क्या कहा था, मैं यहां पर एक लकड़ी बांध दिया, अब भोजन करेगा हाथ यूं हो तो भोजन करेगा, तो भूखे दोनों तो अटकल लगा कि वो तो मेरा भोजन करो, वो मेरा भोजन करो, दोनों तीर्थ हो जाए। सीधी शादी बात, यूं नहीं हो सकता, यूं तो हो ही सकता है, दोनों तीर्थ हो जाएंगे। ये अटकल लगा ले कि हम तो इनकी सेवा करें, वो उनकी सेवा करें। देवान भावयता नेना ते देवा भावयंत वह परस्परम भावयंत श्रेय परम वापसता। तीसरे अध्याय के 11वां श्लोक है, आप देवताओं का पूजन करो देवता आपका करे, परस्पर पूजन करते परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। अरे यूं यूं करो तो भाई ये तो पशु ही कर रहे, इसमें मनुष्यता क्या हुई? सीधी राधी सरल बात, ये कर्मयोग सीधी बात है, कर्मयोग है। कर्म तो अपना हुआ है, योग परमात्मा के साथ कब के संसार को देना ही देना है, योग परमात्मा के साथ हो जाएगा, लेना क्या संसार के साथ संबंध हो जाएगा। कारण गुण संगोच या सदस्य दीवनी जन्म सु ऊंच नीच योनियों में जन्म होने में कारण गुणों का संघ है। ऊर्धा मध्य चेष्टि राजसा अधोगति तामसा तो सदयो सदयो सदयोनिषु जन्म कारण हम के होंगे गुण संघ गुणों का संघ है। गुणों के साथ आसक्ति है किसी के साथ है जो उसे हो जाएगा जन्म। हमारे को अच्छे लगते हैं बुरे कौन किसी से हमने संबंध जोड़ लिया अच्छा लगा तोड़ लिया बुरा लगता है। न तोड़े न जोड़े भगवान की है सृष्टि सबको सेवा करे न तोड़े न जोड़े हाथ जोड़े अपने अंदर निहाल हो जाए कैसी बोली बात है। तोड़े न जोड़े नहीं हाथ जोड़े ये साधन है। सब में परमात्मा है ऐसे नमस्कार करते हो विसृज्य स्मयमानान स्वान दशम पीड़ां देहिं दण्डवत भूमौ आशु चांडाल गोखरम एकादश में लिखा दंडोत करो डरो मत। विसृज्य स्मयमान को यहां से दिल के उड़ावे डरो मत। शरीर की लज्जा आवे लंबे पड़ तो लज्जा भी छोड़ दो। पृथ्वी पर लंबा पर दंडवत करो कुछ वो कुत्ता गधा गाय और खर गधा आश्व चांडाल गोकरम कुत्ता चांडाल गौर गधा तो लंबा पर दंडवत करना शुरू कर दो। परमात्मा है साक्षात परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा है दंडवत करना शुरू कर दो। ज्यादा लाज लगे करे तो लिखा तो है लाज मत करो दशम पीड़ा से दे ही पीड़ा लाज छोड़ो लाज मत मरो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। लज्जा आवे तो थोड़ा थोड़ा यूं कर दो हाथ में छोड़ना शुरू दो मनु डंडो करना शुरू दो मन मत कोई देखा तो नहीं शुरू कर दो सबको भगवान है भगवान साक्षात भगवान है ये साक्षात भगवान है तो साक्षात भगवान के पहुंचेगी बोल दो। मंदिर को हम नमस्कार करते हैं जहां से मंदिर का शिखर दिखे वहां से हम दंडवत कर देते हैं वो भगवान के पास पहुंच जाते हैं। हमारा लक्ष्य मंदिर का भगवान ठाकुर जी है इस वास्ते मकान को थोड़े ही करते हैं हम नमस्कार पर मकान होकर ना ठाकुर जी पहुंच जाएगा आदर सत्कार करो भोजन करो वो राजी हो जाएगा ऐसे भगवान राजी हो जाएंगे। शयन ज्योति महाराज कहते थे काम तो इतना ही है हम तो साधु मोटा हो गए काम तो इतना ही है नाम बस मौत हो गया तो सबको भगवान है भगवान है भगवान है प्रमेय दंडवत प्रणाम करे लंबा पढ़कर सब में भगवान को देख रहे यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वंच मई पश्यति सब संसार को परमात्मा में देखे और परमात्मा को सब संसार में देखे यो माम पश्यति सर्वत्र सब में भगवान को देखे और सर्वंच मई पश्यति सब मेरे में देखे तो परमात्मा ही परमात्मा सब बर्फ है ओला जिसमें पानी को देखे पानी में ही बर्फ को देखे दिल के पानी है बस खत्म हो गया। तरंगों में समुद्र को देखे समुद्र में तरंगों को देखे और समुद्र में तरंगों को और तरंगों को समुद्र में देखे क्या खिजल देखे सब खांड के खिलौने में खांड है खांड में सब खिलौने है क्या देखे खांड ही खांड ये देखे और क्या देखे इतनी बात है। ये पृथ्वी में सब संसार संसार में सब पृथ्वी क्या पृथ्वी मिट्टी है देखे बस सब तरह के बर्तनों में मिट्टी को देखे मिट्टी में सब बर्तनों को देखे तो क्या देखे मिट्टी है और क्या देखे ऐसे भगवान सब में है सब भगवान में है उधर दृष्टि रही है बर्ताव तो करे यथा योग्य पर देखे यही बर्ताव में सब करे सब खाना पीना सब साथ कर लो ये मुक्ति का रास्ता नहीं है ये तो पतन का रास्ता है। हमारे अंगों में फर्क है अंगों में माया हाथ और दाहिना हाथ में फर्क है किसी को नमस्कार करें तो ऐसे करेंगे। रावण को जब उन दो राक्षस आए जो उनको पत्र दिया लक्ष्मण जी महाराज ने जो पत्र दिया रावण ने तो बाया हाथ से ली शत्रु का पत्र है ना बाया हाथ से लेना है मित्र का होता है हाथ से लेना है जब हाथों में भर बाया हाथ से ले बड़ा शत्रु रावण बड़ा विद्वान था मामूली नहीं था रावण की बनाई हुई रावण संहिता है तो वो मिलती नहीं है। सब बना दी, कोई जाकर पूछो आपका प्रश्न उत्तर दे देगा, तुम क्या हो और कैसे हो और कैसे हुआ क्या सब बात कह देंगे। जैसे भृगु संहिता है ऐसे रावण संहिता है। तो इस तरह इतना विद्वान था रावण का, मेघनाद का संवाद है, मेघनाद पूछता है रावण कहता है, श्लोकबद्ध ग्रंथ। अतः भगवान शंकर का कांड है, तथागता संभ्रम ब्रह्म निलिंब निर्जरी बिलालो बिलोल बीची वल्लरी विराजमान मूर्धनी धगत धगत धगत जुलल लाट पट पावके किशोर चंद्रशेखर रति प्रतीक्षण ममो। रावण का बनाए हुए शिव तांडव स्तोत्र है, बड़ा विद्वान। तो ये सब का लिख देंगे, आप कोई प्रश्न पूछोगे उस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। एक बात हुई, हम गोरखपुर से जा रहे थे कहीं याद नहीं है, बीच में एक गांव आ गया, नाम सुना कि वो गांव अभी याद नहीं है, वो गांव को इस गांव में तो रावण संहिता सुनी है कहाँ है, तो चलो भैया अपन देखें। तो रावण संहिता ही वहां घर पर मैं गया जाकर के पूछा, वो सज्जन वहां थे रावण संहिता वाले, उससे पूछा प्रश्न किया कि तुम पूछो मेरा प्रश्न है, तो प्रश्न किया कि मूक प्रश्न किया, बताऊंगा नहीं मैं क्या प्रश्न क्या नहीं है, बताओ वो ज्योतिषी बता देगा अमुक तेरा प्रश्न है, तो मैं प्रश्न बोलूंगा, मूक प्रश्न है हमारा। तो उसने जाकर और पीछे लाकर कहा कि तुम्हारा प्रश्न है कि ये प्रश्न इसका उत्तर ज्योतिष में नहीं है, ये प्रश्न ज्योतिष का संसार त्रिलोकी से बाहर का प्रश्न है, ये प्रश्न ज्योतिष नहीं दे सकेगा, इसका तुम्हारा प्रश्न ऐसा ठीक ठीक नहीं किया, फिर भी प्रश्न करना नहीं है किसी के, ये ज्योतिष का विषय नहीं। ज्योतिष तो ये नक्षत्रों में 24 नक्षत्र है, एक एक चार चरण है, ये 27 नक्षत्र है, 27 तो 27 नक्षत्र 108 होते हैं, 108 की माला होती है, 12 राशि है, एक एक राशि से 9-9 चरण है, सब मिलकर 108 होते हैं, ये माला है सब। इसे बाहर का प्रश्न ज्योतिष नहीं बताएगा, ज्योतिष भीतर भीतर बताएगा, तुम्हारा प्रश्न बाहर का है, ऐसा करना नहीं ज्योतिष कभी प्रश्न भी नहीं करना। श्लोक आ गया हमारे सामने, जितना रावण था विद्वान पहले लिख दिया ग्रंथ, इतना ज्योतिष था। तो इतना होते हुए भी आचरण ठीक नहीं थे, तो रावण राक्षस हो गया और विभीषण उसका भाई भगत हो गया। कैसी विभीषण बात, तो अपना बनाया हुआ संसार है उसका त्याग कर दो मुक्त हो जाओगे, और अपना बना उस दिन बना दो, मकड़ी बना फंस जाती है, रेशम का कीड़ा रेशम बना करके पीछे फंस जाता है, लोग उबालते हैं मर जाता है, रेशम लोग ले जाते हैं, तो अपना बनाया हुआ संसार है भैया, मेरा है तेरा है, मेरी संप्रदाय का है दूसरी संप्रदाय का है, ये मुसलमान है कि हम हिंदू है, ईसाई है कि हम अवर है, लड़ाई झगड़े करो भाई भाई लड़े हमसे, मेरा धन है ये मेरा है, ये जमीन मेरी ये तेरी है, माजा है भाई लड़े, लड़ाई करनी तो कहीं कर लो, तुम्हें क्या कहते परमात्मा की प्राप्ति, यहां लड़ाई क्यों करो, घनी ठोर है लड़ाई भी कुछ जगह कम नहीं है, जब इसमें लड़ाई करते शुरू तो पक्षपात ना रहकर सबका हित करो, सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, समान रीति से तो ये समान है, ये समता, ये परमात्मा की प्राप्ति का साधन है, सिद्ध की भी यही समता है, गीता का सिद्धांत ये है, सबसे बढ़िया चीज समता आपके आ गई तो सब काम आ गया, सब सिद्ध हो जाएंगे, और समता नहीं आई बड़े सिद्ध बन गए तो गीता सर्टिफिकेट नहीं देती कि भाई आप सिद्ध हो गए, क्योंकि परमात्मा सम है, उसमें स्थिति हो गई, ये तेरे जितना स्वर्ग हो ये साल सामने स्थिति मन, तो राग द्वेष न करो, हर्ष शोक न करो, प्यार करो स्नेह करो, सबको सुख हो जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबके सब निरोग हो जाए, सबके सब सुखी हो जाए, किसी को कभी दुख न हो, ये भाव सभी सुखी हो जाए, सभी सुखी हो जाए, सभी सुखी, उमा संत की है बड़ाई, जब मन कर जो करे भलाई। रावण ने विभीषण को लात से मारा, छोटा भाई था, तो उसने कहा कि आप पिता के समान है, भले ही वो ही मारा, मैं राम भजे हित हो ये तुम्हारा, हित तो भगवान का भजन स्वरूप होगा, मेरे को मार दे कोई भी ना, पिता के समान हो, बड़े भाई हो, पूछ रही हो। तो वहां लिखते हैं मंद कर जो करे भलाई, वो तो अपने भलाई करता है, वो मंद करे तो करे, इसलिए संतों का स्वभाव होता है सबका हित करना, सबकी सेवा करनी, सबको सुख पहुंचाना। तो विषमता दोनों में देखने में है, समता भीतर से समम पश्यति योजना देखना है, बर्ताव तो दाएं बाएं हाथ का भी पड़ता फर्क होता है। नमस्कार करते हैं यूं करते हैं, अब यूं करते हैं, यूं पग यूं करते हैं तो अपमान हो गया, हमारा ही अंग है, अंग होते क्या हो गए, रास्ता तो यूं बताओ, रास्ता बताओ, लड़ाई जारी। अब हाथ भी है, राहत भी, फर्क क्या है, समान है हमारा तो बर्ताव समान नहीं होता है, भीतर में क्षमता एक समान, बैरी भी आ जाए वो भी भूखा है तो उसको भोजन करा दो। हमने एक बात सुनी विलक्षण लगी हमें, ऋषिकेश में दो साधु रहते थे, पंजाबी सज्जन होते हैं कई, जो आपस में खटपट हो जाए वे साधु बन जाते हैं, मारपीट कर साधु बन गए, ऐसे दो साधु थे, उसमें आपस में थी खटपट, एक साधु हो गया बीमार, अब दूसरा वो कहते कि भाई कोई भिक्षा ला कर देना, तो वो क्षेत्र से भिक्षा ला कर देता तो खा ले रोटी खा ले, तो वो कार्यकाली कि तू ऐसा है देख अभी तू कुछ कह दे, राजगाड़ी गाड़ ले रोटी खा ले ठीक हो जाए, फिर लाठी तू ले एक मैं ले लूंगा आ जाऊंगा सामने, अभी तू रोटी खा ले तू जो कह मैं सब सह लूंगा, तेरी गाली तिरस्कार सब सह लूंगा, कृपा कर रोटी खा ले, भिक्षा लेंगे दाल पीटी तो चल रहेगा अपने ठीक तो जाओ, ये तो ले लो भाई बीमार है। इस तरह से हमें बैर थोड़ी किसी से बैर तो रखना नहीं है, लड़ाई भी करेंगे बैर थोड़ी करेंगे, राम जी के और रावण के लड़ाई होगी, और लड़ाई में ऐसा किया कि राम जी ने रावण को मार दिया, तो किसी एक रावण में ऐसा आता है कि रावण कहता है कि महाराज आप समझते हो कि मैं जीत गया हूं, मेरी जीत होगी, तू हार गया है, नहीं जीत मेरी हुई है, आप हार गए, कैसे कि मेरे जब तक प्राण रहे तब तक मेरे लंका में आपको पैर नहीं रखने दिया था, तो मैं आने दूंगा नहीं तुम्हारे को, अरे तुम्हारे जीते जी तुम्हारे धान मांग वैकुंठ में जा रहा हूं, रोको किसी चीज में जीत तुम्हारी हुई, मेरे मकान पर आप कब्जा कर सकते हो, अरे तुम्हारे मकान पर कब्जा हमने कर लिया, जाते हैं। तो राम जी के बैर थोड़ा ही है, बैर होते वैकुंठ क्यों भेजते उसको, भाई तो अनिष्ट करता है इस तरह ही करता है, इस वाले क्रोध हो भी देवस्य वरेण तुल्य, क्रोध हो भी देवस्य, भगवान का क्रोध भी वरदान के समान है, उद्धार करते तो वरदान और क्या होता है। तो राम जी है और राम जी ने किसी को अहित नहीं किया, अल्भियन कीनन कहो अनभल कीनन कहो, राम जी ने किसी का अनभल कभी किया ही नहीं, अब भला ही भला होता है, अब ऊख है उसको पेरे खू पीछे मिठाई मीठे निकले, मिठाई भरा है अब कड़वा कैसे निकले मिठाई तो ऐसा बनना समान रीति से। तो गीता कहती वे सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं, वे मेरे को प्राप्त होते हैं, कैसी बढ़िया बात है। तो सबका हित करो, अपने तो हित चाहो, हित चाहे बंदे ब्रह्म निर्वाण, निर्वाण ब्रह्म की निर्गुण तत्व की प्राप्ति करना, उसमें भी सर्वभूति तेरता, अर्थे प्राप्त मामे व सगुण को प्राप्त करता है सर्वभूति तेरता, कर्मयोग करना है तो सर्वभूति तेरता, सबका हित करना, गत संग से मुक्त से ज्ञानावस्थित से यज्ञ आचरण कर्म, सबके हित का आचरण करे, यज्ञ अर्थात कर्म लोगों कर्म बंद रहना, यज्ञ आचरण कर्म समग्र प्रिविलिये थे, क्या आचरता कर्मोक्ष केवल लोग परंपरा ठीक रखने के लिए सह करो, कर्मयोग से कल्याण हो जाएगा, सब में भगवान को देव कल्याण हो जाएगा, आत्मस्वरूप को देव कल्याण हो जाएगा। तो समता है गीता का सिद्धांत, गीता का सार समता है। राग द्वेष न करे, हर शोक न करे, सबको सुख पहुंचावे, आराम पहुंचावे, सेवा करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संत निरापया, सबके सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए। तो ये उद्देश्यता सर को ये शांत सामने स्थित हमारा, सबकी सेवा करो, सबका सुख सब। हृदय में किसी के प्रति कभी भी बुरा चिंतन मत करो, जबान से भी बुराई मत करो, दृष्टि भी बुरा समझ, बुरी दृष्टि से मत देखो, मन से बुराई मत चाहो, जबान से बुरा मत कहो, किसी की बुराई भी मत सुनो। बुराई रहित हो जाओ, भलाई आप साफ हो जाएगी। आज लोगों में भलाई करने की चेष्टा होती है तो वो भी बड़ा अच्छा है, पर बुराई छोड़ दो, भलाई सतह हो, दुर्गुण छोड़ दो, गुण आ जाएगा आप। सुनता तो माया कृत गुण दोष अनेक गुण है, देखिए देखिए स्वामी, सबको परमात्मा का स्वरूप सुनो, सबकी सेवा करो, अपने से बड़े जितने उसे भी ज्यादा ठेका नहीं, सुगमता से कर सके इतना सेवा, सुख पहुंचो अपने भाव में सुनता है। ना ज्यादा संपत्ति की जरूरत है, ना ज्यादा बल की जरूरत है, ना ज्यादा विद्या की जरूरत है, ना कोई योग का जरूरत है, केवल भाव बदलना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो जाए, सब आनंद कर रहे, भाव शुद्ध रहे अपना, भाव शुद्धि ये तपो मान सुनिश्चित है। मन प्रसाद सौम्य तुम मन प्रसाद सौम्य तुम मौन मातु में लग रहा, भाव संशुद्धि रीते तो तपो मन सुनिश्चित है। मन की तपस्या हो कितनी बढ़िया की है, एक बार अपना शुद्ध बनाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।